पहला प्रश्न, विचार की ऊर्जा भाव में कैसे रूपांतरित होती है। चैतन्य की थी, चित्त की दो अवस्थाएं, एक आंदोलित तरंगायत चंचल, वही विचार है, दूसरी शांत तरंग शून्य मौन फिर वही भाव समाधि। जैसे झील तरंगों से भरी हो तो विचार, और झील शांत हो निस्तरंग हो तो भाव। चित्त दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। साधारणतः चित्त विचार की अवस्था में, क्योंकि वासना की हवाएं बह रही। झील तरंगित होती है हवाओं के कारण, हवाओं के थपेड़े झील को डमाडोल कर जाते। ऐसे ही चित्त तरंगित होता है वासना की हवाओं के कारण, यह पाऊं वह पाऊं, ऐसा हो जाऊं वैसा हो जाऊं। वह जो भीतर निरंतर कुछ होने की, कुछ पाने की तीव्र ज्वाला जल रही है, वही तरंगित करती। जैसे ही वासना चली जाती, हवाएं बंद हो गई, झील शांत हो गई, भाव संभल गया। इसलिए समस्त ज्ञानियों ने कहा है, वासना को समझ लो सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिसने वासना को समझ लिया, उसने अपने भीतर विक्षिप्तता के पैदा होने का मूल कारण समझ लिया, और जिसे समझ में आ गया मूल कारण, वह उसे फिर सहयोग नहीं देगा। कौन पागल होना चाहता है? कौन विचार की उधेड़बुन आपाधापी में पड़ा रहना चाहता है? कौन झेलना चाहता है रोग विचार का? विचार रोग है, क्योंकि निरंतर बेचैनी, अशांति, तनाव, विचार संताप है। विचार के कारण ही तो आनंद नहीं अनुभव हो रहा है। आनंद अनुभव हो जाए उसी क्षण जिस क्षण विचार विदा हो जाए, और विचार तब तक विदा ना होगा जब तक वासना की हवाएं बैठी। तुम पूछते हो विचार की ऊर्जा भाव में कैसे रूपांतरित होती, वासना को समझो। तुम जो हो उससे ही राजी हो जाओ, वासना विदा हो गई। तुम जैसे हो उससे ही संतुष्ट हो जाओ, और की मांग ना हो। जो है परम आह्लादकारी है, जैसा है उससे भिन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसी क्षण देखो कहां गए विचार, भाव संभल गया। धीरे धीरे भाव का रस अनुभव होगा, और जब भाव का रस अनुभव होगा तो कौन विचार में जाना चाहे। जिससे फूलों से संबंध जुड़ने लगा, वह फिर कांटों की तलाश नहीं करता। लेकिन ये पूरा समाज, ये भीड़, ये लोग तुम्हारे भीतर वासना को उत्तेजित करते। बचपन से ही वासना की दीक्षा दी जाती, महत्वाकांक्षा सिखाई जाती। बाप भी चाहता है बेटा कुछ हो जाए, धन कमाए, पद कमाए, यश प्रतिष्ठा, घर का नाम, कुल का नाम उजागर करे। पकड़ाई तुमने वासना। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हम स्कूल भेजते, हम वासना की दीक्षा लेने भेज रहे। 25 वर्ष जीवन का एक तिहाई हिस्सा हम लोगों को महत्वाकांक्षा सिखाते, कैसे तुम प्रथम हो जाओ, कैसे दूसरों को पीछे छोड़ दो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे जीवन ही खो जाए इस दौड़ में, मगर दौड़ के आगे हो जाना। मरना तो आगे जाके मरना, पीछे मत रह जाना। जीसस के वचन पर विचार करो, धन्य भागी हैं वे जो अंतिम, क्योंकि वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होंगे और जो प्रथम है वे अंतिम पड़ जाएंगे। महत्वाकांक्षी प्रभु के राज्य से जुड़ेगा कैसे, उसने तो नरक से अपना नाता बना लिया। फिर जीवन भर की आपाधापी के बाद, न मालूम कितने घाटों का गंदा पानी पीने के बाद, न मालूम कितने रास्तों की धूल धमास से लग जाने के बाद, जब जिंदगी का सूरज अस्त होने लगता है और जब लगता है कि हाथ कुछ लगा नहीं, खाली के खाली रह गए, दौड़े बहुत पहुंचे नहीं कहीं, तब पश्चाताप घेरता है, तब मन सोचता है अब समाधि कैसे पाले, अब परमात्मा को कैसे पाले, और फिर तुम्हें मन ने धोखा दिया। वही पानी की भाषा, अब तुम्हें नई महत्वाकांक्षा पकड़ी। इस महत्वाकांक्षा का रूप भर धार्मिक है, ढंग भर धार्मिक है, इसकी आत्मा तो वही की वही है। तुम चाहे धन चाहो चाहे धर्म, पद चाहो चाहे परमात्मा, जब तक चाहे तब तक हवाएं बहती रहेंगी और चित्त तरंगित होता रहेगा। जो धन चाहता है उसके चित्त में धन के विचार उठते हैं, जो परमात्मा चाहता है उसके मन में परमात्मा के विचार उठते हैं, लेकिन विचार तो जारी रहेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि विचार किसके, धन के हैं कि धर्म के, धार्मिक विचार हो कि अधार्मिक विचार हो, विचार विचार है, और जहां विचार है वहां अशांति। इसलिए मैं तुम्हें धार्मिक विचार नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें निर्विचार की दीक्षा दे रहा हूं। आमतौर से यही चल रहा है मंदिर मस्जिदों में, जो लोग सांसारिक विचारों से भरे हैं उन्हें हम कैसे आध्यात्मिक विचारों से भर दें बस। मगर क्या फर्क पड़ता है, रोग का नाम धार्मिक रख लिया, अच्छा प्यारा नाम रख लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब तक तुम कुछ भी होना चाहते हो, जब तक तुम भविष्य में कुछ होने की आकांक्षा रखते हो, जब तक तुम कल के प्रति आतुर हो, आकांक्षी हो, अभीप्सु हो, तब तक तुम अशांत रहोगे, विचार की धारा बहती रहेगी, और विचार की धारा बहती रहेगी तुम परमात्मा से टूटे रहोगे। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि धार्मिक विचार भी परमात्मा के और तुम्हारे बीच उतनी ही बड़ी बाधा है जितनी सांसारिक विचार, विचार बाधा है, निर्विचार मिलन। गोरख ने कहा है, अदेखी देखी बा, देखी बिचारी बा, अदसिति राखी बा चिया, पाताल की गंगा ब्रह्मंड चढ़ाई बा, तहां बिमल बिमल जल पिया। जो नहीं दिखाई पड़ता उसे देखना है तो साधारण आंखें काम ना दे सकेंगी। जो नहीं विचार में आता उसका अनुभव करना है तो विचार की प्रक्रिया सांस ना दे सकेगी। अदेखी देखी बा, जो दिखाई नहीं पड़ता उसे देखना है तो आंख बंद करके देखना होगा। वो दिखाई तो पड़ते नहीं, आंख खोल के तो जो दिखाई पड़ता है वह संसार है। अदेखी देखी बा, देखी बिचारी बा, फिर उसे देख के नहीं रह जाना, उसे देखकर अपने अंतरतम में प्रविष्ट कराना है, उसे सूझना है, बूझना है। जो दिखाई पड़ जाए उतने से ही काम हल नहीं हो जाता, जो झलक मिल जाए वह हमारी आत्म अवस्था में सम्मिलित हो जानी चाहिए। जो झलक मिले वो बिजली की कौंध जैसी ना हो कि आई और गई, हमारे भीतर जलते हुए एक शाश्वत दिए की भांति हो जिसका प्रकाश बना ही रहे, बना ही रहे। अदृश्य राखी बा चिया, वह जो अदृश्य है उसमें अपने चित्त को डुबाना है और अपने चित्त में अदृश्य को संभालना है। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, और वो जो ऊर्जा की गंगा है जो नीचे की तरफ बही जा रही, वासना में, कामना में, महत्वाकांक्षा में, जो संसार की तरफ प्रवाहित है, पाताल की गंगा ब्राह्मण चढ़ाएगा, वह जो नीचे की तरफ जा रही पाताल की तरफ नरक की तरफ, उसे ऊपर की तरफ ले जाना, उसे ऊर्ध्व गमन देना है। तहां बिमल बिमल जल पिया, और एक बार तुम चढ़ने लगे ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हुए ऊर्ध्व रेतस, तो फिर खूब बिमल रस, फिर अमृत रस को पियो। परमात्मा को बैठ जाने दो हृदय में, तुम बैठ जाओ परमात्मा के हृदय में, फिर पियो खूब अमृत रस। परमात्मा हृदय में बैठता ही तब है जब चित्त निस्तरंग होता है। ऐसा ही समझो, झील है, पूर्णिमा की रात है, आकाश में बड़ा प्यारा चांद है, बड़ा सुंदर समय है, लेकिन झील तरंगित है तो चांद का प्रतिबिंब झील में नहीं बैठ पाता, टूट टूट जाता है, बिखर बिखर जाता है, बनाओ बनाओ और बिखर जाता है। पूरे झील पर चांद के टुकड़े टुकड़े फैल जाते, चांदी फैल जाती झील पर, मगर चांद का प्रतिबिंब नहीं बन पाता। फिर झील शांत हो गई, हवाएं अब नहीं बहती, अब सन्नाटा है, अब झील ध्यानमग्न हो गई, अब झील समाधिस्थ हो गई, अब चांद का प्रतिबिंब बनता है, अब चांद पूरा का पूरा झील में बैठ गया। ऐसी ही घटना घटती है, परमात्मा तो चारों तरफ मौजूद है, पूर्णिमा तो है ही, क्योंकि परमात्मा एक क्षण को भी अनुपस्थित नहीं हो रहा है, पूरा चांद निकला ही हुआ है, सिर्फ तुम्हारे चित्त की झील तरंगित है, तो तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं बन पाता, तुम उसे अपने भीतर नहीं संभाल पाते, वह तुम्हारे गर्भ में प्रवेश नहीं हो पाता, टूट टूट जाता है, बिखर बिखर जाता है, पारे की तरह छिटक छिटक जाता है, जितनी मुट्ठी बांधते हो उतनी मुश्किल होती जाती है। भाव की अवस्था का अर्थ होता है चित्त निर्मल हुआ, शांत हुआ, अब नहीं बहती वासना की तरंगे, अब न कुछ पाना है न कुछ होना है, बैठ रहे चुप मौन। इस विश्राम की अवस्था में तत्क्षण जो मौजूद था वो भीतर झलकने लगता है, चांद बाहरी नहीं होता, फिर चांद भीतर भी आ जाता है, और तब पियो खूब बिमल बिमल रस पिया। यहां ही आछे यहां ही अलोप, यहां ही रचिले तीन त्रिलोक, आछे संगे रहे जुबा, ता कारणी अनंत सिद्धा जोगेश्वर हुआ। गोरख कहते हैं अनंत साधकों ने, खोजने वालों ने इस तरह सिद्धि पाई, इस तरह सिद्ध योगेश्वर हुए। किस तरह? यहां ही आछे यहां ही अलोक, जिसे तुम खोज रहे हो वो यहीं छिपा है। कहां जाते हो? यहां ही आछे यहां ही अलोक, वो जिसे तुम खोजने दूर दूर की यात्रा करते हो, काशी और कैलाश, खुरान और पुराण, और जिसको तुम पत्थरों में पूछते हो और शब्दों में तलाशते हो, वह बिल्कुल मौजूद है अभी तुम्हारी श्वास श्वास में, तुम्हारी आंख के सामने, तुम कहीं भी आंख फेरो वही मौजूद है। यहां ही आछे यहां ही अलोक, यही मौजूद है और यही छिपा है। और छिपा है इसका यह अर्थ नहीं कि तुमसे छिपने की कोशिश कर रहा है, छिपा है इसलिए, अलोप है इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों पर विचार का पर्दा पड़ा है, तुम अपने विचारों से भरे हो, देखने की सुविधा कहां है, तुम तरंगायत हो। यहां ही रच ले तीन त्रिलोक, कहां की तुम बातें कर रहे हो कि और कहीं आगे कोई लोक, यही तीनों लोक, नरक भी यही है, पृथ्वी भी यही, स्वर्ग भी यही, सब तुम्हारी दृष्टि की बात है। इधर दृष्टि बदली कि उधर सृष्टि बदली। जो आदमी विचार में जी रहा है वह नरक में जी रहा है, जो आदमी भाव में जी रहा है वह स्वर्ग में जी रहा है, जो दोनों के मध्य में अटका है वह पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर अधिक लोग नरक में जी रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि नरक कहीं पाताल में, भूलो पुरानी व्यर्थ की बकवास। अगर खोदते चले जाओगे जमीन को तो पाताल में तो अमेरिका है, नरक नहीं। और अमेरिका के भी लोग यही सोचते कि नीचे, तुम हो नीचे, ये पुण्य भूमि भारत, अगर अमेरिका खोदते ही चला जाए तो यहां निकल आएंगे पूना में, तुमको पाके बड़े हैरान होंगे शैतान इत्यादि कहां है, आग कहां चल रही, कढ़ाई कहां है, जमीन गोल है, नीचे यही पृथ्वी है। इसलिए नीचे ऊपर की भाषा को प्रतीक समझो, नीचे का अर्थ जमीन के नीचे नहीं और ऊपर का अर्थ आकाश में मत देखने लगो, नीचे का अर्थ है विचार, ऊपर का अर्थ है भाव, नीचे का अर्थ है विक्षिप्तता, ऊपर का अर्थ है विमुक्तता और दोनों के मध्य में पृथ्वी। जो लोग नरक में जी रहे हैं वो दुख पा रहे हैं, बहुत दुख पा रहे हैं, अभी पा रहे हैं, इसी क्षण पा रहे हैं, करो क्रोध और तुम नरक में प्रविष्ट हो गए, जलने लगी आग, किस आग का विचार कर रहे हो, और कौन से कड़ाहे चाहिए, क्रोध जितना गला देता है और जितना जला देता है और क्या जलाएगा, होने लगे दग्ध, डूबने लगे जहर में, कड़वाहट फैलने लगी प्राणों पर, और करो प्रेम करुणा और उठने लगे ऊपर, ऊर्ध्वगमन शुरू हुआ, खुले द्वार स्वर्ग के, आकाश में नहीं है स्वर्ग, ऊपर कहते हैं इसलिए कि वह ऊपर की अवस्था है, तुम्हारी चेतना की ऊपरी से ऊपरी अवस्था का नाम है, भाव तुम्हारी श्रेष्ठतम अवस्था है, तुम्हारे भीतर का गौरी शंकर, लेकिन लोग सोचते हैं कि गौरी शंकर पर कुछ है, इसलिए कैलाश पर तीर्थ बन गया, तीर्थ तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है कैलाश, तुम्हारी चेतना जब परम शांत होती है तो गौरी शंकर बन जाती है, ऊंचे से ऊंचा हिमालय भी तुमसे नीचे पड़ जाता, तुम उड़ने लगे आकाश में, तुम आकाश हो गए, और जब तुम नीचे गिरते हो तो नरक हो जाते, दोनों के मध्य में पृथ्वी, अधिकतम लोग नरक में जी रहे हैं, बहुत थोड़े से लोग पृथ्वी पर जी रहे हैं, और बहुत विरले लोग स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं, और सब अभी है यही है। गोरख का वचन बहुत अद्भुत है, यही रच ले तीन त्रिलोक, रच लो यही जो भी तुम्हें करना हो, जो भी तुम्हें बनाना हो, जहां तुम्हें जीना हो, ये तुम्हारी जीवन की शैली पर निर्भर है, आछे संगे रहे जुबा, यही तुम्हारे भीतर तुम्हारे शून्य में सब छिपा है, तुम्हारे सहस्त्रार में सब छिपा है, यही आलोकों का आलोक छिपा है, प्रकाशों का प्रकाश, इसी शून्य में परमात्मा विराजमान है, इसमें जो डूबा वह सिद्ध हुआ, योगेश्वर हुआ, आछे संगे रहे जुबा, अपने ही भीतर के शून्य से संबंध बना लो, ता कारण ही अनंत सिद्धा योगेश्वर हुआ, और उतने ही कारण से, बस उतने ही कारण से, अपने शून्य से संबंध बना लेने से, अनेक अनेक लोग योग की परम अवस्था निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो गए, भक्त उसी को भाव समाधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न, मैं प्रभु से कुछ मांगना चाहता हूं, क्या मांगूं? मांगने की बात शोभा की बात नहीं, प्रभु के द्वार पर भिख मंगे हो के मत जाना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून, और ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मगर नहीं मांगने वाले को मिलता है, मांगने वाले लौटा दिए जाते हैं, मंगनों का कौन स्वागत करता है, परमात्मा के द्वार के पहरेदार कह देते हैं आगे बढ़ो, मांगने वालों से लोग परेशान हैं। एक यहूदी मरा, जिंदगी भर प्रार्थना में ही समय बिताया, खूब चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता था, सिनागॉग में जाकर रात सोता तो भी चिल्ला के प्रार्थना करता, नींद खुल जाती बीच में तो भी चिल्ला के प्रार्थना करता, सुन ले परमात्मा, उसके सामने ही एक नास्तिक था जिसने कभी प्रार्थना ना की और कभी मंदिर ना गया। सोचता था यहूदी दिल में, धार्मिक था, सोचता था कि बच्चों कर लो दो चार दिन मजा और, फिर पड़ोगे नरक में, फिर भुगतोगे। और प्रसन्न होता था, हम होंगे स्वर्ग में, इतनी की है प्रार्थना, इतना पुण्य कमाया, तुम पड़े होगे नरक में, अभी कर लो चार दिन मजा मौज, बजा लो खूब बांसुरी, मगर ये चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। ऐसा मन ही मन में सोचता और जोर से प्रार्थना करता। प्रार्थना में अपने लिए तो स्वर्ग मांगता ही था, साथ में सामने रहने वाले नास्तिक के लिए नरक भी मांगता था। संयोग की बात, दोनों एक ही दिन मरे। देवता लेने आए, धार्मिक को नरक की तरफ ले चले, वो बहुत चिल्लाया कि क्या कर रहे हो, और अधार्मिक को स्वर्ग की तरफ ले चले। उसने कहा यह अन्याय हो रहा है, जिंदगी भर मेरे साथ अन्याय हुआ और अब भी अन्याय हो रहा है, तब भी मैं परेशान रहा, मगर मैंने सब तरह से धीरज रखा कि कोई बात नहीं, झेल ले चार दिन की परेशानी, फिर तो स्वर्ग है। और इस भोगी को तुम स्वर्ग ले जा रहे हो, जरूर कुछ भूल चूक हो गई, आज्ञा लाए हो गए मुझे स्वर्ग ले जाने की, तुम्हारी चिट्ठी तो देखें, ले चले उसे, कुछ भूल हो रही तुमसे। मगर उन्होंने कहा कोई भूल नहीं हो रही, अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी हो तो हम दोनों को परमात्मा के सामने ले चले। उसने कहा कि जरूर ले चलो, वहां निर्णय हो जाए। परमात्मा के सामने जाकर उसने फिर चिल्लाया, पुरानी आदत थी। परमात्मा ने कहा तो मैं तुम्हारे सामने अब क्यों चिल्ला रहे हो, क्या चाहते हो? उसने कहा कुछ भूल हो गई, ले जाना है मुझे स्वर्ग में, ले जा रहा है इस दुष्ट को, और ये तो भोगी है, और ये तो जिंदगी भर गलत काम करता रहा, प्रार्थना इसने कभी की नहीं, मैं सदा प्रार्थना करता रहा, मुझे नरक क्यों ले जाया जा रहा? परमात्मा ने कहा तेरी प्रार्थनाओं के कारण तू मेरा सिर खा गए, अब तुझे यहां स्वर्ग में बसा के और अपनी जान की मुसीबत लेनी, बला लेनी, तेरी प्रार्थनाओं का ये फल है। इस आदमी को बसा रहा हूं इसलिए कि ये बांसुरी बजाता है, राग रंग में रहता है, इस स्वर्ग में थोड़ी सी रौनक आएगी, तेरे बसाने से तो कोई रौनक आएगी नहीं, थोड़ी बहुत है वो भी चली जाएगी। तुम मांगोगे प्रभु से कुछ तो क्या मांगोगे, कुछ छुद्री मांगोगे, अच्छा तो हो कि न मांगो। अगर न मांगने की क्षमता जुटा सको तो श्रेष्ठतम, अगर मांगना ही हो तो सिर्फ प्रभु को मांगो और कुछ न मांगो। नंबर दो की बात है, वह मन माने नहीं, मन को आदत ही मांगने की पड़ गई हो, बिना मांगे चित्त राजी ही न हो, कांटा चुभता रहे, तो फिर प्रभु को ही मांग लो। रहीम ने कहा है, कहा करो बैकुंठ ले कल्प वृक्ष की छा, रहमन ढाक सुहामनो जोगल पीतम बाह, क्या करूंगा लेकर तुम्हारा बैकुंठ और क्या करूंगा कल्प वृक्ष की छाए। रहमन ढाक सुहामनो, ये ढाक का कुरूप सा वृक्ष भी खूब सुहावना है, बस एक काम हो जाए, जोगल पीतम बाह, तुम्हारे गले में मेरा हाथ हो, मेरे गले में तुम्हारा हाथ हो, फिर इसी ढाक के नीचे स्वर्ग बस गए। फिर क्या करेंगे कल्प वृक्ष और बैकुंठ का, फिर यही बैकुंठ है। तो अगर मांगना ही हो तो उसे मांगो, बस उससे ज्यादा कुछ ना मांगना। अगर मांगना ही हो तो इतना मांगो कि मुझे अपात्र को स्वीकार कर लो। अगर मांगना ही हो तो इतना ही कि मुझे शरण दे दो, कि मेरा समर्पण स्वीकार हो अस्वीकार ना हो। जैसे प्रेमी प्रेसी से मांगता है या प्रेसी प्रेमी से मांगती है, परमात्मा के द्वार पर प्रेमी की तरह जाओ, भिक्मंगी की तरह नहीं। माननी सब कुछ निछावर चरण पर तेरे, वरण कर पुण्यतम क्षण, खोल दे निज नयन पाटल, युग युगों से स्निग्ध उर्तल, वेदना बन जाए यमुना एक सुधी की सांस से गल, रागनी सुरलय निछावर भजन पर तेरे, ध्वनन कर पुण्यतम क्षण है, वरण कर पुण्यतम क्षण है, आज बंदी सा बना है धड़कनों की आह का स्वर, अधर का संगीत खोया कहरती सी है लहर, मादनी मन प्राण नूपुर झनन पर तेरे, किरण कर पुण्यतम क्षण है, वरण कर पुण्यतम क्षण है, आज स्वप्निल सा पुरातन एक अभिनव मधुर नूतन, विगत आगत सब मिले थिरकन भरे तेरे सुकंकण, रंगनी मृदुनेह अर्पित मिलन पर तेरे, सृजन कर पुण्यतम क्षण है, माननी सब कुछ निछावर चरण पर तेरे, वरण कर पुण्यतम क्षण है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेसी के चरणों पर सब रख दे, जैसे कोई प्रेसी अपने प्रेमी के चरणों पर सब रख दे, ऐसा परमात्मा से संबंध जोड़ो, लेने देने का नहीं, दांव पेंच का नहीं, आकांक्षाओं अभिप्साओं का नहीं, मांगो मत, मांगने से प्रार्थना गंदी हो जाती, प्रार्थना को मुक्त रहने दो, मांग से मुक्त तो ही प्रार्थना आकाश में उड़ पाती, नहीं तो मांग के पत्थर भारी हो जाते, प्रार्थना को पृथ्वी पर ही गिरा देते, आकाश तक नहीं उठ पाती। मांगोगे क्या, तुम्हारा मन ही तो मांगेगा ना, मन से मुक्त होना है, उसकी मांग की पूर्ति चाहोगे तो मन से मुक्त कैसे होगे, मांगोगे क्या, मांग भी तो एक विचार है ना, विचार के ही बाहर जाना है और विचार की ही पूर्ति मांगोगे तो बाहर कैसे जाओगे। मांगो मत, मौन हो जाओ, उसके सामने मौन निवेदन पर्याप्त है, बह जाओ उसके चरण में गंगा जल जैसे, धो दो उसके चरण अपने जीवन से, बस इतना काफी है, और मिलता है बहुत, बिन मांगे मिलता है, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि मिलता नहीं, मगर मिलता उसी को जो मांगता नहीं, मांगने वाले को नहीं मिलता, मांगने वाला अपनी मांग के कारण ही अड़चन खड़ी कर देता है, फिर भी न संभाल सको तो मैं कहता हूं कुछ मांग लेना, परमात्मा को मांग लेना, या कुछ परमात्मा को मांगने की आकांक्षा ही न जगती हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से परमात्मा को मांगने की आकांक्षा जगती है। वह तो जिसके भीतर प्रेम जगाया है वह परमात्मा को मांग सकता है, मगर अधिक लोगों के भीतर प्रेम ही नहीं, वो धन मांग सकते हैं, पद मांग सकते हैं, प्रतिष्ठा मांग सकते हैं, इस तरह की बातें, लंबी उम्र मांग सकते हैं, स्वास्थ्य मांग सकते हैं, इस तरह की चीजें ही मांग सकते हैं। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम हो तो परमात्मा को मांग लेना, अगर ध्यान हो तो कुछ मांगना ही मत, ध्यान तो ऊंचे से ऊंचा शिखर है, कुछ मांगना ही मत, चुप रह जाना मौन अवाक उसके समक्ष, आश्चर्य विमुग्ध रहस्यलीन लवलीन तल्लीन, मिलेगा बहुत, पूरा परमात्मा बरस पड़ेगा तुम पर, उसके आशीष ही आशीष फूलों की तरह तुम्हें लबालब भर देंगे। लेकिन अगर मौन रहने की क्षमता भी न हो और कुछ न कुछ तरंग उठती ही हो तो फिर परमात्मा को मांगना, वह प्रेमी की तरंग है, वह नंबर दो है। और अगर अभी प्रेम भी न जगा हो तो फिर तीसरा सुझाव है, मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम, मोतियों से नरीती रहे आंखें, रागनी कंठ में खो न जाए कहीं, भय मुझे है तिमिर की घनी छाह में, ज्योति धुंधली स्वयं हो न जाए कहीं, जिंदगी में खिंची है परिधि मौत की, डगमगाता हुआ हर कदम चल रहा, एक पल की मनुष्य की हंसी को यहाँ, डबडबाता हुआ हर नैन छल रहा, चांदनी सा मधुर हास बिखरा सकूं, प्राण उल्लास इतना भरो आज तुम, मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम, फूल कुछ झर रहे हैं धरा पर अरे, नव कली का न घूंघट हटाओ अभी, हंस सके साथ ही मुस्कुरा घूमकर, डाल के फूल यो मुस्कुराओ अभी, आवरण रश्मि का फूल पर डाल दो, नवकली के नयन मुस्कुरा तो सके, हो नए राग का ही सृजन कुछ घड़ी, मुक्त मन से अधर गुनगुना तो सके, मैं गरल पी सकूं गीत गागा यहां, जीभ पर बूंद मधु की धरो आज तुम, मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम। तो पहला, मांगना ही मत कुछ, वह ध्यान, वह भाव, वह निर्विचार दशा। दो, मांगो तो प्रभु को मांगना, तुम स्वीकृत हो सको ऐसी अनुकंपा मांगना, लेकिन उतना प्रेम ना जगाओ तो इतना ही मांगना कि मेरा हृदय प्रेम से भर जाए, मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम, मैं गरल पी सकूं गीत गागा यहां, जीप पर बूंद मधु की धरो आज तुम। इससे नीचे मत गिरना, इससे नीचे गए तो प्रार्थना बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई, प्रार्थना ही ना रही। तीसरा प्रश्न, गोरखनाथ पंडितों के खिलाफ क्यों और क्या करें? पंडित का अर्थ होता है पढ़ा लिखा तोता, राम नाम जप लेता है तोता, इससे राम नाम उसके हृदय में थोड़ी होता है, गीता भी दोहरा सकता है, गायत्री भी पढ़ सकता है, कुरान की आयत भी कंठस्थ कर सकता है, लेकिन उससे उसका प्राण थोड़ी भीगता है, पत्थर की तरह पड़ा रहेगा नदी में मगर भीगेगा थोड़ी। तोता राम राम भी जपे तो तुम सोचते हो उसके प्राण में राम नाम है, ऐसी दशा पंडित की है। पंडित खुद धोखा खा रहा है, दूसरों को धोखा दे रहा है, अनुभव तो कुछ नहीं हुआ, प्राणों में कोई स्वाद नहीं उतरा, कोई मधु बूंद नहीं झड़ी, कोई फूल नहीं खिला, लेकिन उधार बातें कंठस्थ हो गई, उन्हें दोहरा रहा है और दोहरा दोहरा के अकड़ रहा है। गोरखनाथ ने ही विरोध नहीं किया, समस्त ज्ञानियों ने विरोध किया है, क्योंकि पांडित्य ज्ञान का दुश्मन है, पांडित्य ज्ञान का धोखा है, प्रवंचना है, विडंबना है। पांडित्य से कोई ज्ञानी नहीं होता, सिर्फ अज्ञान ढक जाता है, अज्ञान मिटता नहीं। जैसे दिए की बात करने से अंधेरा नहीं मिटता, ऐसे ही ब्रह्म की चर्चा से कोई अंतर ज्योति नहीं जग जाती, न तो भोजन की चर्चा से भूख मिटती है, भोजन से मिटती है, और पंडित चर्चा में ही लीन हो गया है और भूल ही गया है कि भोजन पकाना भी है। पंडित पाक शास्त्रों को धोता रहता है, हजार पाक शास्त्र रखे हों तो भी एक रूखी सूखी रोटी से उनका ज्यादा मूल्य नहीं है, कम ही मूल्य है, क्योंकि रूखी सूखी रोटी पेट भरेगी, मांस मज्जा बनेगी। संतों की वाणी चाहे उतनी अलंकृत ना हो, नहीं है, गोरख की भी वाणी बहुत अलंकृत नहीं है, सीधे साधे दो टूक शब्द है, साफ सुथरे, आभूषणों से लदे नहीं। शायद पंडित की भाषा ज्यादा परिमार्जित हो, सुसंस्कृत हो, संस्कृत शब्द का अर्थ ही होता है परिमार्जित। तुम ये जान के हैरान होगे कि बुद्ध लोक भाषा में बोले, महावीर लोक भाषा में बोले, गोरख लोक भाषा में बोले, कबीर नानक दादू लोक भाषा में बोले, किसी ने संस्कृत का उपयोग नहीं किया। कारण, कारण साफ है, संस्कृत अब सिर्फ पंडितों की भाषा रह गई थी, अब संस्कृत लोगों के जीवन से संबंधित ही नहीं थी, अब तो पंडित चालबाजी के कारण संस्कृत का उपयोग कर रहा था। चालबाजी क्या है? उस भाषा का उपयोग करो जिसको लोग ना समझते हो। तुम जब ऐसी भाषा का उपयोग करोगे जिससे लोग नहीं समझते, तो लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम जानते भी हो कि नहीं। तुम उलझुल बकते रहो, तुम व्यर्थ की बकवास करते रहो और लोग बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा, और जब लोगों की समझ में नहीं आता तो वो सोचते हैं जरूर कोई बड़ी गहन गंभीर बात कही जा रही होगी, इसलिए समझ में नहीं आ रही। सत्य सीधा साफ होता रहा, सीधा अत्यंत सीधा होता है, एकदम समझ में आ जाता है। सत्य को समझने के लिए बहुत दांव पेंच नहीं लगाने पड़ते, असत्य बहुत जटिल होता है। तुम देखते हो ना, डॉक्टर से दवा लिखवाने जाते हो तो वो हिंदी या मराठी में या अंग्रेजी में नहीं लिखता, वो लैटिन और ग्रीक में लिखता है नाम दवा के। लैटिन और ग्रीक में लिखने का कारण कि तुम्हारी समझ में नहीं आता। और डॉक्टर की लिखावट देखी, वो ऐसा लिखता है कि दोबारा उसको खुद भी पढ़ना पड़े तो अटक जाए। मुल्ला नसुद्दीन अपने गांव में अकेला पढ़ा लिखा आदमी, एक ग्रामीण उससे पत्र लिखवाने आया। मुल्ला ने कहा कि नहीं लिख सकूंगा, आज नहीं लिख सकूंगा, कम से कम 8 दिन नहीं लिख सकूंगा, मेरे अंगूठे में बहुत दर्द है, पैर के अंगूठे में बहुत दर्द है। उस आदमी ने कहा, मुल्ला होश की बातें करो, पैर के अंगूठे की जरूरत ही क्या है, पत्र हाथ से लिखना। मुल्ला ने कहा, तुम समझते नहीं कि बीच में मत बोलो, लिख तो मैं दूंगा फिर पढ़ने कौन जाएगा, मेरा लिखा मैं ही पढ़ सकता हूं और कभी कभी तो मैं ही अटक जाता हूं। ऐसा भी हुआ एक दिन, एक आदमी पत्र लिखवाने आया। अब ये दो भी मजे की बात हुई, पहले पत्र लिख देगा, पत्र जाएगा फिर दूसरे गांव पढ़ने जाएगा उसको, क्योंकि दूसरा कोई पढ़ नहीं सकता। एक आदमी पत्र लिखवा रहा था, सारा पत्र लिखवाने के बाद अपनी प्रेसी को पत्र लिखवा रहा था। लंबा पत्र लिखवाने के बाद उसने कहा कि नसरुद्दीन अब एक बार पूरा पढ़ दो कि मेरा दिल तृप्त हो जाए कि जो लिखवाना था लिखवा दियो। नसरुद्दीन का ये मुसीबत की बात है, उसने कहा क्यों, क्या हर्ज है पढ़ने में? नसरुद्दीन का पहली तो बात ये कि पत्र मेरे नाम नहीं लिखा गया तो मैं कैसे पढ़ सकता हूं। ग्रामीण ने कहा, ये बात तो कानून की, ये बात जस्ती, पत्र तो हाँ ठीक कह रहा है, पत्र तुम्हारे नाम तो लिखे ही नहीं तो तुम पढ़ कैसे सकते हो? मुल्ला ने कहा, समझे, एक तो पत्र मेरे नाम लिखा नहीं गया और फिर हम क्यों फिक्र करें, ये तो उनकी चिंता है जिनके नाम लिखा गया, वो समझे, पढ़ सके पढ़ ले, ना पढ़ सके ना पढ़े। डॉक्टर लिखता है लैटिन और ग्रीक में, और वो भी इस तरह से लिखता है कि पढ़ा ना जा सके। मैंने सुना है एक डॉक्टर ने अपने एक मरीज को निमंत्रण भेजा कि मेरी लड़की का विवाह है तो कल सांझ भोजन पर आमंत्रित हो। उसने पत्र देखा, वो समझा कि कोई प्रिस्क्रिप्शन भेजा डॉक्टर ने। वो गया केमिस्ट की दुकान पर और केमिस्ट ने जल्दी से मिक्सर भी बना के दे दिया। वो 2 दिन मिक्सर पिया तब डॉक्टर का फोन आया, भाई तुम आए नहीं, लड़की की शादी भी हो गई, मैंने पत्र भी भेजा था। तब सारा राज खुला, केमिस्ट भी पढ़े या ना पढ़े जल्दी समीक्षा तो बना ही देता है। वो लैटिन और ग्रीक में लिखने का कारण है, नहीं तो तुम केमिस्ट को जाके 15 रुपए नहीं चुकाओगे। समझो कि उसमें लिखा हो अजवाइन का सत्य, अब तुम 15 रुपए नहीं चुका सकते अजवाइन का सत्य, तुम कहोगे 4 पैसे का, 15 रुपए मांग रहे। लेकिन लैटिन में कोई बड़ा ही अपरिचित शब्द लिखा है, 15 नहीं कोई 50 भी मांगे तो चुकाने पड़ेंगे, तुम्हें पता ही नहीं कि अजवाइन का सत्य। संस्कृत उपयोग की जाती रही पंडितों के द्वारा ताकि लोग मूल रखे जा सके। ऐसा इसी देश में नहीं हुआ, पोप और पादरी लैटिन और ग्रीक का उपयोग करते रहे, पुरानी भाषाओं का उपयोग जो मर चुकी है, जिनमें अब कोई जीवन नहीं रह गया, लोग जिन्हें जानते नहीं। संत तो सीधी सादी बात बोलते हैं, लोक भाषा में बोलते हैं, तुम जो भाषा समझते हो वही बोलते। अपना अनुभव लोगों तक पहुंचाना है तो वही भाषा बोलनी चाहिए जो लोग समझते, लेकिन जिनके पास अनुभव नहीं है, पहुंचाने को कुछ है ही नहीं, उनके लिए तो यही उचित है कि वो ऐसी भाषा बोले कि कोई समझे ना। समझ गए तो पकड़े जाएंगे। पंडित उधार है, बासा है, उसने परमात्मा को स्वयं नहीं देखा है। हाँ, उसने शास्त्र पढ़े जिनमें परमात्मा की चर्चा है, उसने तर्क किया है, विचार किया है, सोचा है, ध्याया नहीं, अनुभव नहीं किया है, इसलिए विरोध है। विरोध में कोई पंडित की दुश्मनी नहीं है, पंडित पर करुणा है, उसे भी चेताना है, उसे भी जगाना है। गोरख का वचन है, पढ़ देखि पंडिता रह देखि सारम अपनी करणी उतरवा पारम। किसी पंडित से कह रहे हैं पढ़ देख पंडिता, देख लिया पढ़ पढ़ के, अब जरा करके भी देख ले, रह देख सारम, अब जरा सार को रह के भी देख ले। एक बात तुझसे कह देता हूं, अपनी करणी उतरवा पारम, करेगा तो ही पार उतरेगा। अपनी करणी उतरवा पारम, ये किताबें डूब जाएंगी, ये कागज की नावें हैं, इनको लेके सागर में मत उतर जाना। ये मत कहना कि हमने वेद से बनाई है ये नाव, ये काम नहीं आएगी, कागज की नाव है, ये डूब ही जाएगी, ये खुद भी डूबेगी तुझे भी डुबाएगी। और खतरा ये है कि तू लोगों को समझा रहा है, उन सबको भी डुबाएगी। तू खुद अंधा है और सोचता है दूसरे अंधों को मार्ग दिखा रहा हूं। अंधा अंधा ठेलिया, दो ही कूप पड़ंत, वो दोनों कुएं में गिर गए। पढ़ी देख पंडिता, कहते देख तो चुका तू पढ़ पढ़ के, मिला क्या सार, क्या पाया, अब रही देख सारम, अब हमारी सुन, अब जरा जीवन में उतरने दे, अब जरा जीवन से जुड़ने दे, अब विचार ही विचार मत कर समाधि के संबंध में, क्योंकि समाधि के संबंध में विचार से क्या होगा, अब तो निर्विचार हो, समाधि को उतरने दे। रही देख सारम अपनी करनी उतरवा पारम, और करेगा उससे उतरेगा, जानेगा उससे उतरेगा, उसी की नाव बनेगी जो पार ले जाएगी, और दूसरों की नावें काम नहीं आती। इस जगत में कोई उधार ज्ञान काम नहीं आता, उधार ज्ञान तो सिर्फ अज्ञान को ढांक लेता है। वेद कतेब न पाखी वाणी, सब ढकी तली आनी, गगन सिसरी में शबद प्रकाश्या, तह बुझे अलख बिनाणी। गोरख कहते हैं सत्य का ब्रह्म का ठीक ठीक निर्वचन न वेद कर पाए, न किताबी धर्मों की किताबें कर पाई, न कुरान न बाइबल न कोई और, कोई वाणी नहीं कर पाई उसका निर्वचन। ये सब तो उसे उल्टे आच्छादन के नीचे ले आए, इन्होंने तो उसे छिपा लिया, इन्हीं किताबों में डूब गया, खो गया सत्य। ये तो उस पर आवरण बन गए, इनके द्वारा सत्य का आविष्कार नहीं होता, इनके द्वारा सत्य का आविष्कार रुकता है, बाधा पड़ती। वह तो शून्य समाधि में ही जाना जा सकता है, वही बुझो, कहें बुझे अलख बिनानी, जो असली खोजी है ज्ञान का, जो असली विज्ञानी है, वो वही खोजता है शून्य में, समाधि में। गोरख कहते हैं कहनी सुहेली, रहनी दोहेली, कहनी रहनी बिन थोथी, पढ़ा गुना सुबह बिलाई खाया, पंडित के हाथ रह गई पोथी। कहनी सुहेली, कहना बहुत सरल है, रहनी दोहेली, रहना बहुत कठिन है। कहनी रहनी बिन थोथी, और जो तुम कहते हो बिना रहे, बिना जिए, बिना अनुभव से, वह बिल्कुल थोथी बकवास है। पढ़िया गुना सुबह बिलाई खाया, तुम क्या सोचते हो कि बिल्ली पढ़े लिखे सुए को छोड़ देगी इसलिए कि राम राम जप रहा है सुआ, छोड़ो भगत जी हैं, देखो कैसा राम राम जप रहे हैं, किसी राम राम की छदरिया पहने बैठे, छोड़ो भी भगत को तो छोड़ो, लेकिन बिल्ली छोड़ेगी नहीं, बिल्ली जानती है कि जपते रहो राम राम, पहने रहो चदरिया, इससे क्या फर्क पड़ता, हो तो तोते ही। बिल्ली छोड़ेगी नहीं, पढ़िया गुना सुबह बिलाई खाया, बिल्ली तो पढ़े लिखे सुए को भी खा जाती, ऐसे ही मौत तुम्हें खा जाएगी, मौत बिल्ली की तरह आएगी, और तुम पढ़े लिखे तोते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम खा जाओ खाए जाओगे, मौत तुम्हें छोड़ नहीं देगी। पंडित के हाथ रह गई पोथी, और जब बिल्ली हमला करेगी, मौत जब तुम्हारी गर्दन दबाएगी, तब हाथ में सिर्फ पोथी रह जाएगी, बिल्कुल थोथी, पंडित के हाथ रह गई पोथी, कुछ और नहीं रहेगा, सब भूल जाएगा, सब पढ़ा गुना व्यर्थ हो जाएगा। मौत जब हमला करती तब तो जो जाना है वही काम आएगा, जिसने जाना है वो मौत को देख के हंसेगा। मंसूर हंसा था जोर से, लोगों ने पूछा कि हम तो तुम्हें मार रहे हैं, तुम हंसते क्यों? मंसूर ने कहा मैं इसलिए हंसता हूं कि तुम जिसे मार रहे हो वो मैं नहीं हूं, और मैं जो हूं तुम उसे छू भी नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर। नैनम छिदंती शस्त्राणी, कृष्ण कहते नहीं शस्त्र छेद सकते उसे, ना हम दहति पावका और ना आग उसे जला सकते। मंसूर ने कहा इसलिए मैं हंस रहा हूं, ये भी खूब मजा रहा, तुम कहते थे कि मारेंगे मंसूर तुम्हें, अब तुम मार किसी और को रहे, वो मैं हूं नहीं, तुम मेरा हाथ काट रहे हो, हाथ में नहीं, तुमने मेरे पैर काट दिए, पैर में नहीं, अब तुम मेरी गर्दन भी काट दोगे, मैं तुमसे कहे जाता हूं कि मैं गर्दन नहीं हूं, मैं तो भीतर बैठा साक्षी हूं, इसको तुम कैसे काटोगे? कोई शस्त्र छेद नहीं सकता और कोई आग जला नहीं सकती, यह अनुभव की बात है। पढ़ा लिखा तोता यह नहीं कह सकता था, पढ़ा लिखा तोता तो गिड़गिड़ाने लगता, भूल जाता राम नाम, बिल्ली की स्तुति गाने लगता कि माई छोड़, तो हो गई भूल, अब आज से तेरी प्रार्थना पूजा करूंगा, कहां के राम राम में पड़ा रहा। कथनी कथे सुशिष बोलिए, वेद पढ़े सुनाथी, रहनी रहे सुगुरु हमारा, हम रहता का साथी। कहते गोरख कथनी कथे सुशिष बोलिए, जिसने सिर्फ सुनी सुनाई बातें कह रहा है वो तो विद्यार्थी है, ज्ञानी नहीं, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी, ठीक है पढ़ रहा लिख रहा है। कथनी कथे सुशिष बोलिए, वेद पढ़े सुनाथी, और ये कथनी भी अगर उसने किसी गुरु से सुनी हो और बोल रहा हो तो ही शिष्य है, तो विद्यार्थी का दर्जा है उसका। और अगर ये भी कुछ मरे गुरुओं की कहीं पुराने कब्रों को खोद के वेदों में से निकाल लाया हो तब तो शिष्य भी नहीं, और भी गया बीता है, तो और भी नीचे रखो सो, वेद पढ़े सो नाती, शिष्य तो बेटा है। शिष्य का मतलब जो सदगुरु के पास से सुन के दोहरा रहा, माना कि अभी उसने स्वयं नहीं जाना है लेकिन जानने वाले स्रोत के निकट है, स्रोत से बहुत दूर नहीं। जैसे कोई गोरख के पास बैठ के सुने और दोहराए तो गोरख कहते हैं ये विद्यार्थी है, ये मेरा बेटा, ये आज नहीं कल मुझ में लीन हो जाएगा, स्रोत के पास है, छूट नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, चलो अभी दोहराता है दोहराने दो, धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा, पहुंचा तो पकड़ ही लिया है, जल्दी हाथ भी पकड़ लिया जाएगा, इसकी बुद्धि तो पकड़ में आ गई, जल्दी ही इसका भाव भी पकड़ में आ जाएगा, हृदय पर भी हाथ पहुंच जाएंगे। लेकिन जो वेद की दोहरा रहा हो, किताबों में से पढ़ा हो, सदगुरु के पास भी ना हो, जीवंत गुरु के पास भी ना हो, वो तो और भी गया बीता, वो तो बेटा भी नहीं, वो तो नाती समझो, वेद पढ़े सो नाती, वो तो और दूर हो गया ना, उससे नाता दूर का हो गया। रहनी रहे सो गुरु हमारा, और गोरख कहते हैं जो रह रहा हो स्वयं वह गुरु है, उसे तो हम गुरु भाव से पूछते हैं। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता का साथी, और हम तो उसके ही साथी हैं, उसके ही संगी, जो जी रहा है सत्य को, जैसा है वैसा ही जी रहा है, जो नग्न सत्य को जी रहा है, फिर चाहे कितनी ही अड़चन हो, कितनी ही बाधा आए, सूली लगे कि सिंहासन मिले, अंतर नहीं है उसे, सत्य को जी रहा है। निंदा आए, अपमान आए कि प्रशंसा, सफलता की विफलता, कोई भेद नहीं पड़ता, जो सत्य को जिए जा रहा है। हम रहता का साथी, रहता हमारा गुरु बोलिए, हम रहता का चेला। मन माने तो संगी फिरे, नहीं तर फिरे अकेला। गोरख स्वातंत्र के पक्षपाती, वो कहते हैं सहज भाव से जो घटे वही करना। अगर गुरु के पास रहने में आनंद आता हो सहज, तो साथ रहना, और अगर अकेले विचरण करने में आनंद आता हो तो अकेले विचरना, क्योंकि परमात्मा सब जगह मौजूद है। लेकिन सहज आनंद को मत खोना, उसको कसौटी समझना। जहां तुम सहज हो सको वहीं होने में सार है। रहता हमारा गुरु बोलिए, हम रहता का चेला। यही भाव तुम्हारे भीतर रहे कि जो जी रहा है सत्य को वही हमारा गुरु हो, पंडित नहीं, कोई बुद्ध पुरुष। बड़ी बड़ी उपाधियों वाला नहीं, गहरी समाधि वाला। रहता हमारे गुरु बोलिए, हम रहता का चेला। यही भाव रहे कि हम उसके ही पास डूब जाएं, उसके ही चरणों में, जो जीता हो सत्य को। मन माने तो संगी फिरे, और फिर रस आए सांस रहने में, तो गुरु के साथ रहे, क्योंकि गुरु से जो स्वाद मिल गया है वो छूटने वाला नहीं है। मन माने तो संगी फिरे, नहीं तर फिरे अकेला, कोई फिक्र नहीं, अकेले घूमो फिर जगत में, एकांकी घूमो, कोई अंतर नहीं पड़ता। एक बार लेकिन किसी मूल स्रोत से स्वाद ले लो, तुम्हारे कंठ में कुछ बूंदे पड़ जाएं सत्य की, समाधि की थोड़ी सी भनक आ जाए, थोड़ी सी उस बांसुरी की टेर तुम्हें सुनाई पड़ जाए, फिर सब ठीक है। फिर अकेले रहो, सत्संग करो, गुरु के पास रहो कि दूर रहो, सब बराबर। लेकिन एक बार जलते दिए के पास आना जरूरी है, ताकि तुम्हारी बुझी ज्योति जल जाए। फिर कोई सदा पास रहना आवश्यक भी नहीं। मन माने तो संगी फिरे, नहीं तर फिरे अकेला। ज्ञान मुक्ति है, ज्ञान स्वतंत्रता है, ज्ञान जीवंत अनुभव है। पांडित थोथी बातें, गोरख या ज्ञानियों का विरोध पंडितों से इसलिए नहीं है कि कोई दुश्मनी है, बल्कि इसलिए है कि वे खुद भी धोखा खा रहे हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। अनुकंपा के कारण है, ताकि दूसरे जागें और पंडित भी जागें। चौथा प्रश्न, एक और आप कहते हैं कि जो भी करो उसे समग्रता से करो, और दूसरी ओर कहते हैं कि किसी चीज की अति मत करो, मध्य में रहो। क्या इस विरोधाभास को दूर करने की अनुकंपा करेंगे? आनंद मैत्रेय, विरोधाभास नहीं, थोड़ा समग्रता शब्द पर विचार करो, कुछ और शब्द इस सिलसिले में सोचो, संतुलन, समाधि, समन्वय, सम्यक, समता, संबोधि, संवेद, समग्रता। इन सब का जन्म हुआ है एक छोटी सी धातु से, सम। सम का अर्थ होता है शांत, उसी से समता बनता है, उसी से समन्वय बनता है, उसी से संबोधि, उसी से समाधि। वही सम समग्रता में मौजूद है। समग्रता अति पर नहीं होती, समग्रता कभी अति नहीं होती, क्योंकि सम अवस्था तो मध्य में ही होती। तो जब मैं कहता हूं समग्रता से करो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अति पूर्वक करो। तुम्हें ऐसा ख्याल आ सकता है, तुम्हें लगता है कि जब हम समग्रता से करेंगे तो अति हो जाएगी। अगर अति हो गई तो समग्रता से चूक गए। समग्रता से चूकने के दो उपाय हैं, बाएं जाओ या दाएं जाओ, दोनों ही स्थिति में समग्रता से चूक गए। अब जैसे कि मैंने कहा कि भोजन समग्रता से करो और अति ना हो, इन दोनों में विरोधाभास नहीं। जो समग्रता से भोजन करेगा वो ठीक उस वक्त रुक जाएगा जब शरीर कह देगा बस, और शरीर हमेशा मध्य में बस कह देता है। ना तो भूख लगी हो तो शरीर कहेगा बस, और ना तुम अति से भरते जाओ तो शरीर चुप रहेगा, नहीं कहेगा बस। अगर तुम भूखे हो शरीर कहेगा थोड़ा और, अगर तुमने ज्यादा खाना शुरू कर दिया शरीर कहेगा बस अब नहीं, अब और नहीं। शरीर कभी अति नहीं करता, अति करता है मन। इस बात को समझने की कोशिश करो। इसलिए कोई पशु अति नहीं करता, नहीं तो पशुओं की क्या हालत होती, उनके पास तो कोई उपदेश देने वाला नहीं। उनको कोई महात्मा गांधी और इत्यादि अन्य महात्मा तो मिले हुए नहीं कि देखो ज्यादा घास मत खा जाना, कि आज उपवास कर लो, आज एकादशी। लेकिन कोई पशु तुमने देखा ज्यादा खाते? जंगल में जाके जरा गौर करो, कोई पशु तुम्हें दिखाई पड़ता है जिसको तुम कह सको कि ये ज्यादा खा गया है? कोई पशु ऐसा दिखाई पड़ता है जो उपवास कर रहा हो? मन नहीं तो अति नहीं। पशु उतना ही लेता है जितना शरीर को जरूरी, वही लेता है जो जरूरी। तुम अपनी गाय को छोड़ दो घास से भरे मैदान में, वह वही घास चुन लेती है जो उसके शरीर को रास आता है, बाकी घास छोड़ देती। तुम बकरी को छोड़ दो जंगल में, वो अपने काम की बात चुन लेती, अपने काम की पत्तियां चुन लेती, बाकी सब छोड़ देती। कौन कह रहा है उसे कि इस पत्ती को मत खा? हरी तो ये भी दिखाई पड़ती है, स्वाद इसमें भी हो सकता है ही कुछ ना कुछ स्वाद, लेकिन नहीं। जो उसके शरीर को रास पड़ता है, जो उसकी प्रकृति के अनुकूल है, जो उसकी प्रकृति को सम अवस्था में रखता है, वही चुन लेती। ये सहज हो रहा, मन नहीं है वहां। मन उपद्रव करता है, मन ही तुम्हें ज्यादा खिला देता है, क्योंकि मन कहता है कि हो जाए एक कचौड़ी और स्वादिष्ट। शरीर को सुनो तो पेट कह रहा है कि बस करो, अब कृपा करो, अब ज्यादा हो जाएगा, मगर शरीर की मन सुनने नहीं देता। और तुम्हें अक्सर समझाया गया कि शरीर तुम्हारा दुश्मन है, शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं, मन तुम्हारा दुश्मन। और जिनने तुम्हें समझाया कि शरीर तुम्हारा दुश्मन, उन्होंने बड़ी गलत बात समझा दी। उनके कारण मन को तो तुमने मित्र मान लिया है, शरीर को दुश्मन मान लिया है। शरीर तो सहज प्राकृतिक है, मन में है सारे विकार, सारे उपद्रव। मन सुनते नहीं, मन कहता है स्वाद थोड़ा और ले लें, हो जाए थोड़ा और, क्या फर्क पड़ता है, जरा तकलीफ होगी पेट को तो हो लेगी। पेट तो कह रहा है कि बस, लेकिन पेट की तुम सुनते नहीं। और तुम्हारे तथाकथित साधु पेट को गाली देते, समझो मन को, मन अति करवाता है। शरीर तो सदा ठीक समय पर जवाब दे देता है, वो तो एक इंच ऊपर नहीं जाने देगा, नीचे नहीं जाने देगा। लेकिन आदमी का मन बड़े धोखेबाज है। मैंने भी सुना कि गंगा में पूर आया किसी गांव में, प्रांत के मुख्यमंत्री गए, उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि बात क्या है, हालत क्या है, खतरे के निशान को पानी छू रहा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई खतरे के निशान को थोड़ा ऊपर क्यों नहीं कर देते? कम से कम खतरे का निशान तो ना छुए। जैसे कि खतरे के निशान को ऊंचा कर देने से तुम गंगा को धोखा दे लोगे कि किसको धोखा दे रहे हो? मगर यही हो रहा है, मन यही कर रहा है, मन ऐसी ही मूढ़तापूर्ण बातें कर रहा है। और मन तुमसे अति करवा देता है, वो कहता खतरे का निशान जरा ऊपर कर दो, मत सुनो शरीर की, शरीर में क्या रखा है, शरीर तो अंधा है, शरीर को बुद्धि क्या है। एक दिन ज्यादा खिला देता है मन, फिर दूसरे दिन तकलीफ होती है तो मन कहता आप उपवास करो, कि महीने में एक दिन तो उपवास करनी चाहिए, कि सप्ताह में एक दिन तो उपवास स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, अब उपवास करो। शरीर तब भी कहता है कि भाई भूख लगी भोजन लो, तब मन कहता है उपवास करो। धीरे धीरे मन की ये उल्टी सीधी गतिविधियां शरीर की सूक्ष्म संवेदना को नष्ट कर देती, फिर शरीर कुछ नहीं बोलता। जब उसकी सुनी नहीं जाती तो धीरे धीरे मूक हो जाता है। इस मूक शरीर के साथ तुम अतियां कर लेते हो। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं, बड़े हैरानी के निष्कर्ष साथ आए। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए कि छोटे बच्चों को अगर भोजन के पास बिठा दिया जाए तो तुम सोचते हो कि वो ज्यादा खा लेंगे, तुम गलती ख्याल में हो, वो ज्यादा नहीं खाते, ज्यादा उनके माँ बाप खिला देते कि और खाओ, कि खाओ थोड़े तगड़े तड़ंग होना, कि थोड़े मस्त तो दिखो, ये क्या हालत, जरा और खाओ, माँ बैठी है छाती पर कि और खाओ, कि थोड़ा और। बच्चा किसी तरह रो रहा है, खा रहा है, तुम देखोगे कई बच्चों को रोते, उसका शरीर कह रहा है कि नहीं, उसका शरीर कह रहा है बाहर चलो, जरा कूदो उछलो वृक्षों पर चढ़ो, और उसको खिलाया जा रहा है। डॉक्टर तो बता देते हैं कि हर 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना, बच्चा पीते नहीं, वो मुंह फेर फेर लेता है, माँ की दूध पिला रहे क्योंकि 3 घंटे हो गए। ये औसत नियम काम के नहीं है। जब बच्चे को भूख लगेगी वो रोएगा, वो खुद खबर देगा, घड़ी देखने की कोई जरूरत नहीं। बच्चे के पास अपने भीतर शरीर की घड़ी है, मगर उसकी घड़ी को तुम खराब किए दे रहे हो। तो सब बच्चों को अलग अलग भूख लगेगी, कोई को 4 घंटे में लगेगी, कोई को 3 घंटे में, किसी को 2 घंटे में भी लगेगी। अब बड़ी अड़चन होगी, एक नियम बना लिया, औसत नियम। औसत नियम से सावधान रहना। औसत नियम ऐसा होता है जैसे यहां 500 आदमी बैठे, हमने सबकी ऊंचाई निकाल ली और सबकी संख्या गिन ली, सबकी ऊंचाई जोड़ ली, फिर उसमें 500 का भाग दे दिए। समझो ऊंचाई आई 4 फीट 3.5 इंच औसत ऊंचाई। अब ये 4 फीट 3.5 इंच का कोई भी नहीं होगा यहां, शायद ही कोई हो, क्योंकि इसमें कई छोटे बच्चे हैं तो 2 फीट के और कोई 6 फीट के सज्जन, मगर दोनों को मिल कर दो तो 4-4 फीट औसत ऊंचाई हो गई। 4 फीट का कोई भी नहीं, ना तो 6 फीट वाला आदमी 4 फीट का है, न 2 फीट वाला बच्चा आज 4 फीट का है, मगर 6 फीट वाले एक आदमी और 2 फीट वाले बच्चे को जोड़ दिया 8 फीट हो गए, 2 का भाग दे दिया, 4 फीट औसत आ गया। अब झंझट हुई, अब बच्चे को खींचो 4 फीट का करो तब वो औसत होगा, अब 6 फीट के आदमी को काटो या कहो जरा पैर सिकोड़ो, जरा सिर को अंदर लो, कछुए की तरह अपने अंग अंदर करो, तुम जरा ज्यादा हो। यूनान में कथा है प्रोक्रस्टीज की। वो एक सम्राट था, वो बड़ा भयानक सम्राट था, उसके अपने हिसाब थे, बड़ा गणितज्ञ था भी प्रोक्रस्टीज, वो गणित से जीता था। उसके घर किसी का मेहमान होना, उससे लोग डरते थे, उसके घर कोई मेहमान ही होना चाहता, क्योंकि उसके पास एक सोने का पलंग था, बहुमूल्य हीरे जवाहरात उससे जड़ा, उसी पर सुलाता था अपने मेहमान को। और उसका साथ खतरा यह था कि अगर मेहमान लंबा हो तो वो काट देता उसके हाथ पैर, क्योंकि पलंग तो कीमती है, पलंग तो बड़ा किया नहीं जा सकता, छोटा किया नहीं जा सकता, इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता, मगर मेहमान को तो छोटा बड़ा किया जा सकता। और अगर कोई छोटा होता पलंग से तो उसके 2 पहलवान आकर उसको खींच खींच के लंबा करने की कोशिश करते, उसके घर कोई ठहरता नहीं था। ये कहानी अर्थपूर्ण है, मगर ये सभी गणितज्ञों की कहानी। सब बच्चों का भाग दे दिया, कोई 4 घंटे में भूख लगती, किसी को 3 घंटे में, किसी को 2 घंटे में, किसी को 2.5 घंटे में, किसी को 2.75 घंटे में, सबका भाग दे दिया, हिसाब निकाला 3 घंटे में सबको भूख लगती। अब बस 3 घंटे से बैठे प्रोक्रस्टीज, अब वो घड़ी देख रहे हैं कि 3 घंटा हो जाए दूध पिलाओ, उसको 2 घंटे में लगती, वो 2 घंटे में रो रहा है, मगर अभी घड़ी में 3 घंटे नहीं हुए। रोते रहो बच्चों, तुम धीरे धीरे उसके शरीर की सहज संवेदना को नष्ट कर दोगे। धीरे धीरे वो भी घड़ी देखने लगेगा कि कब भूख लगती, क्योंकि घड़ी से भूख लगनी चाहिए। तुम्हारी हालत यही हो गई, अगर तुम्हें 12 बजे रोज भोजन मिलता है तो तुम देखते घड़ी में 12 बज गए कि भूख लग गई, भूख लगी हो कि ना लगी हो, हो सकता है घड़ी रात बंद हो गई हो, 12 उसमें बजे हो रात भर से, अभी 11 ही बजे हो, मगर घड़ी में 12 बजे देख के एकदम भूख लगा थी। ये भूख झूठी है, इस झूठी भूख को सुनकर तुम जो भोजन कर रहे हो वो शरीर के साथ अत्याचार है। भूख तो लगेगी, उसको घड़ी देखने की जरूरत नहीं, शरीर की अपनी भीतरी घड़ी। वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि शरीर घड़ी से चल रहा है, उसी हिसाब से तो स्त्रियों को ठीक 28 दिन में मासिक धर्म आ जाता, शरीर के भीतर अपनी घड़ी है, उसी के अनुसार तुम्हें ठीक वक्त पर भूख लग जाती, उसी के अनुसार तुम्हें ठीक वक्त पर नींद आ जाती, उसी के अनुसार इशारे मिल जाते हैं कि पेट भर गया, बस अब रुक जाओ। तुम अगर शरीर की मान कर चलो तो कभी अति नहीं होगी, न तुम ज्यादा खाओगे न तुम कम खाओगे, और समग्रता होगी, आनंद होगा, तुम जितना भी खाओगे उसमें पूरा आनंद होगा, तुम पूरे डूब के उस स्वाद को लोगे, क्योंकि स्वाद भी परमात्मा है, अन्नम ब्रह्म, उसके साथ भी तुम वही समादर, वही पूज्य भाव, वही पूजा जो मंदिर में होती, अन्न के साथ भी होनी चाहिए, भोजन के साथ भी होनी चाहिए, जीवन की सारी प्रक्रियाओं में होनी चाहिए। जब मैं तुमसे कहता हूं समग्रता से जियो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अति कर जाओ, मैं यही कह रहा हूं कि अगर समग्रता से जीना है तो सम को ध्यान में रखना होगा, और सम अनति है, मध्य है। इसलिए समग्रता में जीना और अति ना करना, इसमें कोई भी विरोध नहीं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पांचवा प्रश्न, विरह के संबंध में कुछ कहें। विरह के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, विरह को अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि विरह शब्दों में नहीं आता, आंसुओं में आता है, और विरह बोलता नहीं, मौन है, मूक है, विरह रोता है, विरह जागता है, विरह बोलता नहीं। विरह के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिसने भी प्रेम को जाना वह विरह की अनुभूति से गुजरने लगेगा। तुम प्रेम को जानो, विरह तो उसके साथ आएगा, जितना गहन प्रेम होगा उतनी ही विरह अवस्था गहरी हो जाएगी। विरह का अर्थ यह होता है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वही हमसे चूक गया है, वही हमें नहीं मिल रहा है, जो हमारा केंद्र है वही हमसे छिटक गया है, और हम परिधि पर घूम रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह, हमें अपनी आत्मा का ही अनुभव नहीं हो रहा है। हम देखते तो हैं पदार्थ को, लेकिन परमात्मा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, और वही मालिक मालिक खो गया है, नौकर चाकर दिखाई पड़ रहे हैं। मंदिर की दीवारें समझ में आ रही, मंदिर की मूर्ति पहचान में नहीं आती, लेकिन ये तो प्रेम जगेगा तब, तभी ये प्रतीति होनी शुरू होगी। प्रेम की पहली प्रतीति विरह है, और प्रेम की अंतिम प्रतीति मिलन है। प्रेम पहले पीड़ा की तरह शुरू होता है और आनंद की तरह पूर्ण होता है, विरह होगा तो खोज शुरू होती, विरह होगा तो मिलन की अभीप्सा जगती। विरह का अर्थ है हमें जैसे होना चाहिए हम वैसे नहीं, कुछ चूका चूका है, कुछ खाली खाली है। इसे देखो, हर एक व्यक्ति खाली खाली है, कौन है यहां भरा हुआ? कभी कभी कोई गोरख, कोई कबीर, कोई नानक भरा हुआ होता है, बाकी लोग बिल्कुल खाली खाली, खाली बर्तन, इसलिए तो खूब आवाज कर रहे हैं। खाली बर्तन को जैसे याद आ जाए भरेपन की, खाली बर्तन जैसे भरे बर्तन को देखकर इस अभीप्सा से भर जाए कि मैं कब भरूंगा, और बिना भरे कैसे शांति होगी, कैसे आनंद होगा। इस भरेपन की आकांक्षा से विरह का जन्म होता है। वेदना मेरी अधर तक आ गई कुछ कह न पाई। कट गए हैं पंख, पंछी गिर गया नभ से धरा पर, कसकते हैं घाव फिर भी कुछ नहीं लाया गिरा पर। तुम बताओ क्या मरण की वेदना वरदान बनती, या अधूरी साध निश्चल प्यार का अभिमान बनती। रागनी खुलकर मले में हंस गई, कुछ कह न पाई। वेदना मेरी अधर तक आ गई, कुछ कह न पाई। बज उठे हैं तार कंपित राग हंसते मुग्ध मन से, खोल गोपन भाव रखती सामने भोले नयन से। लाज का घूंघट हटाकर झांकते प्यारे सपन से, जो छिपे थे विस्मरण के कफन में बिखरे रुदन से। प्राण की कोकिल सहर कर रह गई, कुछ कह न पाई। वेदना मेरी अधर तक आ गई, कुछ कह न पाई। पर नसीले नयन नब में अश्रुओं के घन घुमड़ते, साधना की सेज पर ये रात दिन दुख सुख विहसते। कल्पनाएं मिट गईं पर आह भर पाई कभी ना, लुट गया सर्वस फिर भी सांस कह पाई कभी ना। भोर की सुकुमार कलिका खिल गई, कुछ कह न पाई। वेदना मेरी अधर तक आ गई, कुछ कह न पाई। विरह की वेदना बड़ी मौन वेदना है, और मौन होती तभी तो गहरी हो पाती। बोलने से तो बात उथली हो जाती, न कहो तो बड़ी कीमती है, कह दो कौड़ी की हो गई। कहते ना बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। विरह चुप चुप रोता है, गुपचुप रोता है। प्रार्थना बतानी नहीं होती, उसका कोई प्रदर्शन नहीं करना होता, उसकी कोई डुंडी नहीं पीटनी होती। इसलिए मंजरों में जहां तुम घंटे बजाकर शोरगुल मचा के प्रार्थना शुरू कर देते हो, वहां विरह नहीं, वहां सिर्फ एक आयोजन, सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहे हो। और तुमने ख्याल किया अगर दर्शक मौजूद हो मंदिर में तो प्रार्थना करने वाला बड़ी देर तक प्रार्थना करता है, खूब जोर जोर से प्रार्थना करता है, मंजीरे पीटता है, ढोल पीटता है। अगर कोई ना हो प्रार्थना करने वाला, अकेला हो, जल्दी जल्दी करके कह सुना के किसी तरह पूरा करके भाग खड़ा होता है। तुम प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हो कि देखने वालों को, कि दिखावे के लिए? तुम नाच रहे हो उसके सामने या लोगों के सामने? अगर तुम्हारे मन में जरा भी रस है कि लोगों को पता चल जाए कि देखो मैं कैसी प्रार्थना कर रहा हूं, कैसी गहरी भक्ति में उतर रहा हूं, तो तुम प्रार्थना परमात्मा के सामने नहीं कर रहे हो, तुम तमाशा कर रहे हो। तुम बाजार में खड़े हो और तुम अहंकार को ही भर रहे हो। विरह तो चुप चुप रोता है, गुपचुप रोता है, और जितना गुपचुप रोए उतना ही गहरा और उतने ही दूरगामी उसकी पहुंच होती। चांद तो घर आ गया है और तुम जाने कहां हो। एक दीपक ने दसों दीपक जलाए, एक दूरी से विहग घर लौट आए। मैं स्वयं को एक मेला लग रही हूं, आंख में सुकुमार सपने डगमगाए। प्राण यह घबरा गया है और तुम जाने कहां हो। चांद तो घर आ गया है और तुम जाने कहां हो। रात रानी गंध के स्वर फूंकती है, प्राण में उन्मन टिकी सी कूकती है। क्या कहूं मैंने हृदय पाया अजब है, जिंदगी भर हर बार यूं ही चूकती है। मधु मुझे नहला गया है और तुम जाने कहां हो। चांद तो घर आ गया है और तुम जाने कहां हो। कंठ में संगीत बैठा बुदबुदाता, ओंठ पर आता न पीछे लौट जाता। पालों में एक कंपन सा विलय है, आरती में दीप रह रहे झिम मिलाता। रूप रस बरसा गया है और तुम जाने कहां हो। चांद तो घर आ गया है और तुम जाने कहां हो। परमात्मा की तलाश ऐसी उठती जब हृदय में, जैसे कोई प्रेसी प्रेमी को पुकारे कि सावन आ गया, कि मेघ घिर गए, कि कोयले पुकारने लगी, कि मोर नाच उठे, और तुम जाने कहां हो। कि सब तरफ फूल भर गए और सब तरफ झूले तन गए और सब तरफ राग रंग उठाया और तुम जाने कहां हो। और चांद तो घर आ गया है और तुम जाने कहां हो। जब किसी को ऐसा अभाव लगने लगता परमात्मा का भीतर, तो विरह उत्पन्न होता है। विरह अनुभूति है, इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। जानो तो जानो, जियो तो जानो। विरह कोई सिद्धांत नहीं, समझने समझाने का कोई उपाय नहीं। और कठिनाई यह हो गई कि हमारी आंखों के आंसू सूख गए और हमारा हृदय प्रेम से बिल्कुल खाली हो गया। हमें सिखाया गया है अप्रेम, हमें दीक्षा दी गई है कठोर होने की। हमें कहा गया है जिंदगी संघर्ष, इसमें जितने कठोर होगे, जितने पाषाणवत, उतने ही सफल हो सकोगे। हमें सब तरफ से यही सुझाया गया है कि यहां लोगों के सिरों की सीढ़ियां बनानी, तो ही महत्वाकांक्षा के शिखरों तक पहुंच सकोगे। हृदय को करो कठोर और बढ़ जाओ, फिर दूसरों को मिटाना पड़े तो मिटाओ, दूसरों की लाशें बिछानी पड़े तो बिछाओ। ये पूरा का पूरा समाज सदियों से हिंसा से जी रहा है। अहिंसा की तो सब बकवास है, बातचीत है। यहां अहिंसक भी अहिंसक नहीं है, यहां अहिंसक भी छिपा हुआ हिंसक है। यहां अहिंसा के पीछे भी सब तरह के हिंसा का आयोजन है। यहां अहिंसा भी लड़ने का एक उपाय है। तुम जरा मजा देखो, अहिंसा भी लड़ने का एक उपाय है। महात्मा गांधी की इसलिए प्रशंसा की जाती कि उन्होंने अहिंसा को अस्त्र बना दिया, लड़ने का एक उपाय बना दिया। प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, इसके कारण ही निंदा होनी चाहिए। अहिंसा को भी अस्त्र बना दिया। कुछ तो छोड़ देते जो अस्त्र ना बनता। तुमने प्रेम की भी तलवार ढाल ली, तुमने शांति के भी छुरे बना लिए। अहिंसा का भी अस्त्र, अहिंसा को भी लड़ने का एक ढंग बना लिया, मगर लड़ाई जारी रही। लड़ने में हिंसा है तो अहिंसा कैसे लड़ने का साधन हो सकती? तो अहिंसा नाम हो, नाम ही नाम होगी, भीतर तो हिंसा ही हिंसा होगी। ये कोई अहिंसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि महात्मा गांधी ने बुद्ध और महावीर के आगे कदम उठा दिया। गलत बात है। बुद्ध और महावीर की बड़ी क्रांति पर पानी फेर दिया, अहिंसा को भी लड़ने की विधि बना दिया। जैसे कि लड़ने की विधि का ही मूल्य है जगत में, सब चीज लड़ने की विधि है। प्रेम भी लड़ने का ही एक उपाय है। प्रेम भी करो तो इसलिए ताकि जीत सको, अहिंसा भी इसलिए ताकि दूसरे को दबा सको। अब एक आदमी अगर तुम्हारे घर के सामने उपवास करके बैठ जाता है कि मैं मर जाऊंगा अगर मेरी न मानी, तो तुम सोचते हो ये अहिंसा है? अगर मेरी न मानी तो मैं मर जाऊंगा, ये तो हिंसा है, ये तो सीधी धमकी है, ये तो ब्लैकमेल है। ये आदमी तो साफ धमकी दे रहा है कि मैं मर जाऊंगा। ये तुम्हारी मनुष्यता को लज्जित करने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है याद रखो, जिंदगी भर से पछताओगे, तुमने ही मुझे मारा। इसी पुणे में ये घटना घटी। महात्मा गांधी ने उपवास किया डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि शूद्रों को, हरिजनों को अलग मताधिकार प्राप्त हो जाए। काश डॉक्टर अंबेडकर जीत गए होते तो आज जो बदतमीजी सारे देश में हो रही वो नहीं होती। अंबेडकर ठीक कहते थे कि जिन हिंदुओं ने इतने दिन तक शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया, उनके साथ हम क्यों रहे, क्या प्रयोजन? जिनके मंदिरों में हम प्रविष्ट नहीं हो सकते, जिनके कुओं से हम पानी नहीं पी सकते, जिनके साथ हम उठ बैठ नहीं सकते, जिन पर हमारी छाया पड़ जाए तो जो अपवित्र हो जाते, उनके साथ हमारे होने का अर्थ क्या है? उन्होंने तो हमें त्याग ही दिया, हम क्यों उन्हें पकड़े रहे? ये बात इतनी सीधी साफ है, इसमें दो मत नहीं हो सकते। लेकिन महात्मा गांधी ने उपवास कर दिया, वो अहिंसक, उन्होंने अहिंसा का युद्ध छेड़ दिया, उन्होंने उपवास कर दिया कि मैं मर जाऊंगा, अनशन कर दूंगा, ये तो बड़ा संघातक हानि हो जाएगी हिंदुओं की। हरिजन तो हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे, उनका लंबा उपवास, उनका गिरता स्वास्थ्य, अंबेडकर को अंततः झुक जाना पड़ा। अंबेडकर राजी हो गया कि ठीक है, मत दें अलग मताधिकार। और इसको गांधीवादी इतिहासक लिखते अहिंसा की विजय। अभी बड़ी हैरानी की बात, इसमें अहिंसक कौन है? अंबेडकर अहिंसक है, ये देख के कि गांधी मर न जाए वो अपनी जिद छोड़ा। इसमें गांधी हिंसक है, उन्होंने अंबेडकर को मजबूर किया हिंसा की धमकी देके कि मैं मर जाऊंगा। इसको थोड़ा समझना, अगर तुम दूसरों को मारने की धमकी दो तो ये हिंसा, और खुद को मारने की धमकी दो तो ये अहिंसा, इसमें भेद कहां है? एक आदमी तुम्हारी छाती पे छुरा रख लेता और कहता निकालो जेब में जो कुछ, ये हिंसा। और एक आदमी अपनी छाती पे छुरा रख लेता, वो कहता निकालो जो कुछ जेब में हो, अन्यथा मैं मार लूंगा छुरा। तुम सोचने लगते हो कि दो रोपट्टी जेब में है, इसके पीछे इस आदमी का मरना, भला चंगा आदमी एक जीवन का खो जाना, तुम दो रुपए निकाल दे रही, तू ले ले तो जा, दो रुपए के पीछे जान मत दे। इसमें कौन अहिंसक है? मैं तुमसे कहता हूं डॉक्टर अंबेडकर अहिंसक है, गांधी नहीं, मगर कौन इसे देखे, कैसे इसे समझा जाए? इसमें लगता है ऐसे अहिंसा की विजय हो गई, अहिंसा हार गई, इसमें हिंसा की विजय हो गई। गांधी हिंसक व्यवहार कर रहे हैं, जो तर्क नहीं दे सकता वो इस तरह के व्यवहार करता है। स्त्रियां सदा से ये करती रहीं घर में, तुम्हें मालूम, स्त्री पति को नहीं मारती, खुद को पीट लेती, मगर वो कोई अहिंसा है? पति को मार नहीं सकती क्योंकि पति परमात्मा, पतियों ने ही ऐसा समझाया है कि पति परमात्मा, पति को तो मार नहीं सकती, अब क्या करे? और मारने का भाव उठ रहा है, पिटाई करने की इच्छा हो रही, पति को मान नहीं सकती, अपने को पीट लेती, अपने बच्चों को पीट देती। अब बच्चों को कुछ पता ही नहीं, वो बेचारा अपना हिसाब किताब कर रहा था बैठ, उसकी पिटाई क्यों हो रही है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अहिंसक पिटाई हो रही, ये पति का परिपूरक है, ये पति पीटे जा रहे हैं प्रतीक वस्त, ये उन्हीं का बेटा है, आधा तो कम से कम है ही पति, कर दो इसकी पिटाई। अगर बेटा ना मिले तो पत्नी खुद को मार लेती, पुरुष को गुस्सा आ जाए तो हत्या कर देता है, स्त्री को गुस्सा आ जाए तो दवाई की गोलियां खाके, नींद की गोलियां खाके सो जाती, पुरुष को गुस्सा आ जाए तो हिंसा करता, हत्या करता है, स्त्री को क्रोध आ जाए तो आत्महत्या करती। मगर ये दोनों ही हिंसा है, एक स्तृण हिंसा है, एक पुरुषगत हिंसा है। गांधी की स्तृण हिंसा को अहिंसा कहने का कोई कारण नहीं, सिर्फ स्तृण हिंसा है, सिर्फ कमजोर की हिंसा है, एक ताकतवर की हिंसा, एक कमजोर की हिंसा, मगर इसमें अहिंसा कोई भी नहीं। बुद्ध और महावीर की अहिंसा का राज कुछ और ही है, लेकिन हमने तो अहिंसा का भी अस्त्र बना लिया। ये समाज हिंसा से भरा है, ये प्रत्येक को कठोर होने की शिक्षा देता है, पाषाणवत हो जाओ, हृदय को सुखा लो, क्योंकि हृदय अगर भीगा रहा, गीला रहा, तो तुम जगत में जीत ना पाओगे। आंसुओं को सुखा लो, क्योंकि आंसू ना मर्द की, मर्द कहीं रोते, स्तृण मत बनो। तुम्हारे आंसू सूख गए, तुम्हारा प्रेम सूख गया, अब तुम जी रहे हो सिर्फ खोपड़ी में, तुम्हारे हृदय में धड़कन नहीं होती, इसलिए तुम्हें विरह का कोई अनुभव नहीं हो सकता। विरह के लिए पहले प्रेम का अनुभव जरूरी है, विरह के लिए थोड़ा अपने हृदय में उतरो, फिर से अपने हृदय को गूंजने दो, फिर से देखो फूलों को, पत्तों को, चांतारों को, लोगों को, फिर से छोटे बच्चे की तरह अपने भाव को गति दो, गतिमान करो, हटा दो पत्थर बीच में पाषाणता के, कठोरता के, महत्वाकांक्षा के, हिंसा के, और फिर से आंखों को गीली करो, फिर से रोना सीखो। कभी किसी गुलाब के फूल को खिला देख के रोए हो? नहीं रोए तो गलत बात है। गुलाब का फूल खिला और तुम रोए भी नहीं, तुम इतना भी नहीं कर सके कि दो आंसू टपकाते आनंद के, कि कोयल पुकारी है और तुम रोए हो, कि पपीहा ने पी पुकारा, पिया को पुकारा, तुम्हारे भीतर कोई पुकार नहीं उठती, तुम ऐसे ही चले जाते हो बहरे। संगीत कोई छेड़ देता है, रोए हो। कल एक छोटी सी सन्यासिनी, जरा सी लड़की, शक्तिपात के लिए आई, बार बार लिख रही थी कि मेरे सिर पर भी हाथ रखे, मेरी भी शक्ति को जगाएं। देखती थी और सन्यासी आते हैं, उनके सिर पर मैं हाथ रखता हूं, उनके भीतर ऊर्जा का प्रवाह होता है। छोटी बच्ची, अभी तो ध्यान भी उसने किया नहीं, अभी तो मां बाप ने सन्यास लिया तो उसने भी सन्यास ले लिया है, लेकिन उसके भीतर भाव की तरंग थी। तो मैंने कहा ठीक है तू आ, और मैं भी चकित हुआ जब उसकी ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। पास में ही मनीषा बैठी थी, मनीषा तो इतनी आनंद विभोर हो गई उस बच्ची की ऊर्जा को प्रवाहित होते देखकर कि रोने लगी, अपने आंसू नहीं रोक पाई। वे आनंद के आंसू हैं। इस छोटी सी बच्ची में जो घट रहा है, एक कमल खेल रहा है, इस कमल को खिलते देखकर तुम आनंद से रोओगे नहीं, तुम्हारी आंखें गीली नहीं हो जाएंगी। आकाश में उड़ते पक्षी को देखकर तुम्हें अपने भीतर मुक्त होने की कामना नहीं जगती। पिंजरे में बंद पक्षी को देखकर तुम्हें अपनी स्थिति की याद नहीं आती। किसी रूखे सूखे वृक्ष को देखकर तुम्हें अपना बोध नहीं होता कि ऐसा ही मैं हो गया। तुम कभी अपने लिए रोए हो, दूसरों के लिए रोए हो, तुम्हारे भीतर कभी प्रेम को तुमने बहाव दिया है, प्रवाह दिया है, तो तुम विरह समझ सकोगे। प्रेम को जगाओ। और मैं जानता हूं कि तुम परमात्मा के प्रेम में एकदम नहीं पड़ सकते, तुमने तभी पृथ्वी का प्रेम भी नहीं जाना, तुम स्वर्ग का प्रेम कैसे जान पाओगे। इसलिए मैं निरंतर कह रहा हूं कि मेरा संदेश प्रेम का है। पृथ्वी के प्रेम को तो जानो, तो फिर वही प्रेम तुम्हें परमात्मा के प्रेम की तरफ ले चलेगा। अभी तो तुमने प्रेम को जाना ही नहीं, पृथ्वी का प्रेम नहीं जाना, किसी स्त्री का प्रेम नहीं जाना, किसी पुरुष का प्रेम नहीं जाना, किसी मित्र का प्रेम नहीं जाना, प्रेम से वंचित हो तुम। तुम कैसे परमात्मा का प्रेम जानोगे। और अक्सर यह भ्रांति प्रचलित है कि इस संसार में अगर प्रेम किया तो परमात्मा से वंचित रह जाओगे। न मालूम कि ना समझो ने ये बात तुम्हें समझाई। तुमने अगर इस संसार में प्रेम नहीं किया तो तुम परमात्मा के प्रेम में कभी पड़ोगे ही नहीं। जो उथले उथले नहीं तैरा वो सागर में कैसे तैरेगा। जो मानवीय संबंधों के छोटे छोटे नाते रिश्तों में नहीं डूबा वो उस परम रिश्ते में कैसे डूबेगा। वो तो बड़ा गहरा सागर है। तैरना तो किनारे पे सीखना होता है, जहां पानी उथला हो, ताकि डूब भी तो मर ना जाओ, जहां की डूब ना सको। हाँ, तैरना आ जाए फिर जाओ, फिर दूर दूर सागर तैरो, फिर कोई अंतर नहीं पड़ता। नीचे कितना पानी गहरा है तैरने वाले को कोई अंतर नहीं पड़ता। मील भर गहरा हो कि 10 मील गहरा हो कोई अंतर नहीं पड़ता। तैरने वाला तो तैरना जानता है, बात समाप्त हो गई। लेकिन न तैरने वाले को अंतर पड़ता है, पानी उथला है कि गहरा है, गहरा डुबा देगा। उथले में सीखना होता है। मेरे देखे मेरे लेखे संसार परमात्मा का उथला रूप है, ये उसका किनारा है। संसार परमात्मा का किनारा है। इस किनारे पर थोड़ा तैरो, थोड़ा प्रेम करो, इसी प्रेम से तुम भीगोगे, आद्र होओगे, गीले होओगे। यही प्रेम तुम्हें स्वाद देगा, यद्यपि ये प्रेम तुम्हें पूरा तृप्त नहीं करेगा। यही इस प्रेम की खूबी, ये तुम्हें स्वाद देता है लेकिन तृप्त नहीं करता। ये तुम्हें झलक देता है लेकिन भूख नहीं भरती, पेट नहीं भरता। वस्तुतः इसकी झलक के कारण तुम्हें पहली दफा भूख पैदा होती है, तुम्हें अनुभव आता है कि ऐसा भी हो सकता है। एक स्त्री और एक पुरुष का मिलन अत्यंत गहन प्रेम में क्षण भर का ही होता है, लेकिन उस क्षण भर में कोई झरोखा खुलता है, उस झरोखे से समय मिट जाता है, काल मिट जाता है, दूरियां मिट जाती, मैं तू का भाव मिट जाता है क्षण भर को, मगर उस क्षण भर में ही वर्षा हो जाती है एक अपूर्व शाश्वत आनंद की। फिर क्षण भर के बाद बड़ी अंधेरी रात है, फिर बिछोड़ और बड़ी पीड़ा, पहले से ज्यादा पीड़ा, क्योंकि पहले तो पता नहीं था इस आनंद का, ये झरोखा खुला ना था, बंद कमरे में रहे थे, बंद कमरा ही जाना था, तुलना के लिए कोई उपाय ना था, अब तो खोला हुआ आकाश देख लिया, आकाश के तारे देख लिए, अब तो दूर दूर विस्तीर्ण नीलिमा देख ली आकाश की, आकाश मोड़ते पक्षी देख लिए, झरोखा बंद हो गया, लेकिन अब उसकी याद सताती, अब ये घर तुम्हें ज्यादा दिन कैद में नहीं रख सकेगा, आज नहीं कल तुम पंख पसारोगे, तुम उस झरोखे से उड़ जाओ। मनुष्यों का प्रेम, पृथ्वी का प्रेम झरोखा खोलता है परमात्मा का, और दोहरी घटना घटती है सामान्य प्रेम में, एक तरफ आनंद के क्षण आते हैं, दूसरी तरफ दुख की विषाद की घड़ियां आती। आनंद कहता है ऐसा ही सदा के लिए हो जाए, ये क्षण शाश्वत हो जाए, मगर कोई मानवीय संबंध शाश्वत नहीं हो सकता, क्षण भंगुरी होता है, फिर पीछे विषाद आता है, तभी तो आदमी समाधि की तलाश में निकलता, उस परम प्यारे की तलाश में निकलता जिससे आलिंगन एक बार हुआ तो हुआ, जिससे मिलन हुआ तो हुआ, सदा के लिए हो गया। मगर जिसने घूंट भर शराब न पी वो मधुशाला की तलाश में क्यों निकलेगा? इस पृथ्वी की शराब को घूंट भर शराब समझो, ताकि तुम परमात्मा की मधुशाला में जाने के लिए आतुर होने लगो, दीवाने होने लगो, तो तुम्हें प्रेम समझ में आए, विरह समझ में आए, और किसी दिन सौभाग्य की घड़ी में मिलन भी समझ में आए। पर शब्दों से समझने का उपाय नहीं, छठवां प्रश्न, गोरखनाथ की मूल शिक्षा क्या है? बड़ी छोटी संक्षिप्त, हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, काम क्रोध ना करीबा संग, हसीबा खेलीबा गाईबा गीत, दृढ़ कर राखी अपना चीत। यही मेरी शिक्षा भी, हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, रंग से रहो मस्ती में, मौज में, आनंद में। इतना परमात्मा ने दिया है, नाचो, गुनगुनाओ, गाओ, धन्यवाद का गीत उठना चाहिए तुम्हारे हृदय से, वही प्रार्थना है। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, हंसो, अगर ना हंस सको तो समझना तुम कभी धार्मिक ना हो सकोगे। तुम्हारे तथाकथित साधु संत तो हंसी भूल के बैठे, हंसी नहीं सकते, हंसने में गुनाह है, पाप है, इसलिए तुम अपने साधु संतों के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकते, बस गए जल्दी से पैर छुए, नमस्कार किए, चले, 24 घंटे रह जाओ तो तुम्हें कठिनाई पता चले, तुम्हारी भी हंसी छिन जाए। साधु संतों के पास जाके लोग गंभीर हो जाते, साधु संतों के पास जाके लोग अका जाते, रूखे हो जाते, गंभीर, अति गंभीर। हंसी तो गुनाह मालूम होगी। और सुनो, ये परम साधु गोरख क्या कहते, हंसीबा खेलीबा, हंसो और खेलो, जीवन को अभिनय से ज्यादा मत समझो, खेल समझो, लीला समझो, हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, और ऐसे रहो, रंग से रहो, मौज तुम्हारा जीवन हो, मौज तुम्हारी शैली हो, काम क्रोध ना करीबा संग, और तभी तुम पाओगे काम क्रोध अपने से छूटने लगे। उन्होंने तुम्हारा संग छोड़ दिया, छोड़ना भी ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सारी ऊर्जा हंसने में, खेलने में, गीत गाने में, प्रार्थना में, मस्ती में, नाचने में लग गई, वही ऊर्जा काम क्रोध में लगती थी। अब फुर्सत कहां? जिसका धन हीरे जवाहरात खरीदने लगा, उसका धन अब कूड़ा करकट तो नहीं खरीदेगा। अब तुम्हारी ऊर्जा का आयाम बदला, हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, क्राम क्रोधना करीबा संग, हसीबा खेलीबा गाईबा गीत, उठने दो गीत। गीत तुम्हारी श्वास श्वास में होना चाहिए, तो ही तुम धार्मिक हो पाओगे। धर्म काव्य महाकाव्य, धर्म गद्य नहीं है, पद्य। धर्म जीवन को गाने की कला है, धर्म संगीत है और नृत्य है। दृढ़ कर राखी अपना चित्त, गाओ गीत और गीत में अपने चित्त को दृढ़ हो जाने दो, जम जाने दो, लग जाने दो बैठक, और सब हो जाएगा। से सब अपने से हो जाएगा, शेष परमात्मा कर लेगा। तुम इतना करो, शब्द ही ताला शब्द ही कूची, शब्द ही सबद जगाया, शब्द ही सबद सुपरचा हुआ, शब्द ही सबद समाया। उसी महासंगीत से सब पैदा हुआ है। परमात्मा परम ध्वनि ओंकार, एक ओंकार सतनाम, ओम का नाद है परमात्मा। शब्द ही ताला शब्द ही कुंजी, इसलिए उस परम शब्द में ही ताला है, उसी परम शब्द में कुंजी भी है। संगीत का ही ताला है, संगीत की ही कुंजी है। छंद का ही ताला है, छंद की ही कुंजी है। तुम्हारे भीतर मौन संगीत उठाए, मौन गीत जग जाए, शब्द शून्य शब्द रिक्त शुद्ध संगीत जग जाए, बस कुंजी मिल गई। शब्द ही शब्द जगाया, और यही तो गुरु के पास घटता है। गुरु अपनी वीणा छेड़ देता है, अपना शब्द छेड़ देता है, और तुम्हारे भीतर सोए हुए शब्द में झंकार पड़ती, तुम्हारे भीतर भी शब्द में प्रतिध्वनि उठने लगती। शब्द ही शब्द जगाया, शब्द ही शब्द सुपरचा हुआ, और गुरु के संगीत में डूबकर, गुरु के शब्द में डूबकर, गुरु की मूल ध्वनि में डूबकर अपना भी परिचय हुआ। शब्द ही शब्द सुपरचा हुआ, शब्द ही शब्द समाया, और फिर संगीत, जीवन का सारा संगीत उस महासंगीत में लीन हो जाता है। शब्द है संसार, शब्द का अर्थ है संगीत प्रकट हुआ। शून्य है परमात्मा, शून्य का अर्थ है शब्द वापस अपने मूल स्रोत में समा गया। मगर नाचो गाओ, हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, काम क्रोध न करीबा संग, हसीबा खेलीबा गाईबा गीत, दृढ़ कर राखी अपना चित। आखिरी प्रश्न, ईश्वर अस्तित्व का प्रमाण क्या है? कोई प्रमाण नहीं, या प्रत्येक चीज प्रमाण है। तर्क की दृष्टि से तो कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि परमात्मा तर्कातीत है। न तो तर्क से कोई सिद्ध कर सकता उसे, न कोई असिद्ध कर सकता है। और ख्याल रखना, जो तर्क से सिद्ध हो सकता है वह तर्क से असिद्ध भी हो सकता है। परमात्मा ना तो सिद्ध होता ना असिद्ध होता, परमात्मा तो बस है। शायद यह कहना भी ठीक नहीं कि परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा है ऐसा कहने से पुनरुक्ति दोष लगता है। है ही तो परमात्मा है, जो है वही परमात्मा है। तो जब हम कहते हैं वृक्ष है, ये ठीक कहना, क्योंकि एक दिन वृक्ष नहीं हो जाएगा, और एक दिन नहीं था, फिर नहीं हो जाएगा, होना सिर्फ बीच में हुआ, इसलिए वृक्ष है, आदमी है, मकान है। लेकिन परमात्मा है ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मा ना तो कभी नहीं था और ना कभी नहीं होगा। इसलिए जिस अर्थ में हम है का प्रयोग करते, उस अर्थ में परमात्मा के लिए नहीं किया जा सकता। परमात्मा तो है का ही दूसरा नाम, वृक्ष है अर्थात वृक्ष परमात्मा में है, मनुष्य है अर्थात मनुष्य परमात्मा में श्वास ले रहा है। जब परमात्मा अपनी श्वास वापिस ले लेगा मनुष्य नहीं हो जाएगा, जब परमात्मा अपनी हरियाली वापिस ले लेगा वृक्ष नहीं हो जाएगा। तो एक अर्थ में कोई प्रमाण नहीं, तर्क के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में उसका ही प्रमाण है सब तरफ। ये खड़े वृक्ष, ये गिरती धूप, ये पक्षियों की आवाज, ये मेरा तुमसे बोलना, ये तुम्हारा यहां चुप मौन आनंद मग्न हो सुनना, ये सब में प्रमाण है। सुनते हो ये आवाज पक्षियों की, प्रमाण ही प्रमाण है। लेकिन तुम शायद तर्क की दृष्टि से प्रमाण चाहते हो, वैसा कोई प्रमाण नहीं। अरे ये किसने बीने फूल, अरे ये किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां, यह किस बंसी की तान कि जिसके स्वर स्वर से लेताल अचानक थिरक उठा जीवन, यह किन अधरों का गान फूटते जिसके वेसुध रागों से उल्लास भरे निर्झर अनगिन, यह कौन अछूता सुमन बीनने जिसका मदिर पराग, भाग आई भ्रमरावलियां प्राण ये किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां, यह कैसी पागल प्यास, मांगना जिसने सीखा नहीं न भी कुछ पाने का उल्लास, यह अजब अनोखी आस खोजती खोकर खाने खोने हेतु, यह अजब अनोखी आस खोजती खोकर खाने हेतु, निराशा में पलता विश्वास, यह कैसी लुटी बहार खोजती आई जो मधुमास, बन गई मन की रंगरलियां, आ ये किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां, यह किस जीवन का तिमिर खोजता आया मेरे पास, स्नेह की ज्योति सहज ही घिर, ये किसके सपने वधिर, नहीं जो सुने पराई बात, नित्य आते नैनों में तिर, यह कैसी ज्वाला उठी जलाने आई है जो आज, प्यार की सत दीपावलियां, बता दो किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां। पूछते हो प्रमाण, अरे ये किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां, कौन रंग रहा है ये रंग, कौन चितेरा, कौन भरता है रंग इंद्रधनुषों में, कौन रंगता है रंग तितलियों के परों में, कौन भरता है गीत कोकिल के कंठों में, कौन तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा, कौन तुम्हारे भीतर धड़क रहा, कौन है तुम्हारा जीवन। और तुम पूछते हो प्रमाण परमात्मा का, यह सब परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, जो है परमात्मा उसका ही दूसरा नाम है। मैं परमात्मा को और अस्तित्व को अलग अलग नहीं तोड़ता। पुराने धर्मों ने यह भूल की थी, इस भूल का बड़ा दुष्परिणाम हुआ। पुराने धर्म संसार को तोड़ देते हैं परमात्मा से अलग, फिर सवाल उठता है उसका प्रमाण कहां है। स्वाभाविक सवाल, संसार तो है नहीं परमात्मा, फिर परमात्मा कहां है, फिर अड़चन खड़ी होती, फिर आकाश में हाथ उठाने पड़ते, ये हाथ झूठे। मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा अस्तित्व है, इससे पार नहीं, इसी में छिपा है, इसी में गुथा है, यही खोजो, अभी खोजो। तुम पत्ते पत्ते में उसके हस्ताक्षर पाओगे, तुम पत्थर पत्थर में उसे छिपा हुआ पाओगे। जीसस का वचन है, उठाओ पत्थर को और तुम मुझे छिपा पाओगे, तोड़ो लकड़ी को और तुमने मुझे तोड़ दिया। बता दो किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां, और तुम प्रमाण पूछ रहे हो। और प्रमाण देने वाले लोग हुए और उनके सब प्रमाण व्यर्थ हैं, कोई प्रमाण कारगर नहीं। अब तक जितने प्रमाण दिए गए परमात्मा के, सब दो कौड़ी के। जैसे कोई कहता है कि हर चीज को बनाने वाला होना चाहिए, इतना बड़ा जगत तो इसका बनाने वाला कोई होगा, मगर उसका प्रमाण आत्मघात कर लेगा, नास्तिक के सामने जाते ही हाथ पर उसके लंगड़ा जाएंगे। क्योंकि नास्तिक कहता है अगर हर बनाने वाले का, हर बनाई गई चीज का बनाने वाला होना चाहिए, अगर संसार को बनाने के लिए परमात्मा चाहिए तो फिर परमात्मा को किसने बनाया? बस उसने अटका दी तुम्हारी फांसी। परमात्मा को किसने बनाया? तुम नाराज होने लगे कि नहीं, परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया। तो नास्तिक कहता, जब परमात्मा बिना बनाए हो सकता है तो संसार क्यों नहीं हो सकता? टूट गया तर्क, पोचा निकला। तुम कहते हो कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, ऐसा उस कुंभकार ने इस संसार को बनाया, लेकिन कुम्हार को भी कोई बनाता है ना? या कि कुम्हार बिना बनाया होता, अब फंसे मुश्किल में। तो तुम्हारे उस बड़े कुम्हार को किसने बनाया? ये प्रमाण कुछ काम नहीं आते, ये बच्चों को समझाने की बातें हैं, इनसे कोई जीवन क्रांतियां नहीं होती। इसलिए मैं प्रमाण नहीं देता, मैं तो अनुभव देता हूं। मैं तो कहता हूं आओ मेरे पास, बैठो गुपचुप, गाओ नाचो, और किसी दिन अचानक तुम पाओगे कौंध गई उसकी बिजली। कब कौन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती। अनायास आता है वह अतिथि, अचानक द्वार पर खड़ा हो जाता। जिस क्षण तुम्हारी पात्रता होती, जिस क्षण तुम निर्मल होते हो, शांत होते हो, उसी क्षण घटना घट जाती। फिर कोई प्रमाण नहीं चाहना पड़ता, फिर तुम स्वयं ही प्रमाण हो जाते हो। तुम्हारा अनुभव ही प्रमाण हो सकता है, और कोई चीज प्रमाण नहीं हो सकती। बता दो किसने बीने सोली, बिछाई किसने ये कलियां। आज इतना।